Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yerde genişlik bulur. Kim Allah ve Resulüne hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecir ve sevabı Allah'a kalmıştır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.